سورت نمل د شلمې سپاره لومبه مخ ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورة نمل دمخ وور بن کا دغسی زواز رازی. سورة نمل سورة دمخاما سورة نمل کے دو مسلوی و مسلدا چا عالم الغیب زیما خبردار په پټو شي زونو باندې زما او پاغه دو واقع ذکر کړي. یو واقع ذکر کړه د حضرت موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام د خپل امسانه خبر نو چې پزمه کې گزار کړه غې نه مار جوړ شو پیاله شو. الله یې مې رګا دا ستام ساده پیغمبر دې ژوند دې د خپل امسانه د حالت نه خبر نه لري. دویم سلیمان علیہ السلام د بلقیس د مملکت نه خبر نو چې زما په سلطنت کې یو خزه د یو علاقه مشرکې سربرایي کوي. خدایغه حاصلې ورو باسي رستو 15 پته ما یاد کوي. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. او دویم مسله سلامت یاو بچاو زور کوم. وګوره حضرت صالح علیہ السلام لما بچاو ورکو. حضرت لوط علیہ السلام لما بچاو ورکو. مکه آیات کې ذکر شو قل الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى. زما حمد وا چې بچاو قلوب بندگانو ته زور کوما. الله دې موږ له بچاو راکی. الله دې زمنګ اهل عیال بچو زمنګ دې طلباو زمنګ دې مسلمانانو له بچاو نصیب کړي. د دې زینا دا دوه مسلې صورت کې بوزي او باغ دوه واقعات بیانې منس کې دا دلائل بیانې په یو والد الله آش پیتم آیات د سورته نمل د شلمې سپاره لومبې مخ ده. امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی دي اسمان او زمکه. کله کله باستا دا دلائل وی بیانول مخالفین او تا مشرکین او تا راشه دا دلائل ګورو. امن خلق السماوات والارض آچا پیدا کړی دي اسمانونو زمکه. وانزل لكم من السماء ماء او سو کور استاسو ته پاره برنو با باران اورولو والا سوګ دي اسمانونو زمکو پیدا کولو والا سوګ دي. فام بتنا به حدائق ذات بهجا زرغونو منګا پته باندې باغچې تر تازه باران کوم پاغي باغچې زمکه رو باسم. ما کان لکم من تنبتو شجرا نشته ده تاسو لره اختیار چه زرغون کئی تاسو یو بوٹی دیزم کلرا. ستاسو اختیار نشته چه یو بوٹی زرغون کئی دیزم کلرا. ما کان لکم من تنبتو شجرا بعض خلقو فلانی ولی فلانی پزمکه که ها دا کریو یا پا تلیگی شرشم زرغون کریو یا ایدا ها تانتی سرا اغاز مره تلل نه نه نه نه. ما کان لکم انتم بتو شجرا اختیار د نالولو خوستاشتا چې نال کې خو اختیار د زرغونولو ستا نشتا. بوټي بنال کې دانه بنال کې خدا غې نته اروخ کولو والا او بچ روخ کولو والا سوګ دې الله. او سوره قصص کې ال تر ټوله نفع کې کد بوټی دیو کد مخلوق دی پیدا کولو والا فایده او نقصان والا بل سوق نشتا. آتش پیدایا صورت قصص کې براشی. وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا. رب ستا پیدا کیا مخلوق چغری شی و یختار او چون کئ ما کان لهم الخیرا لشت دے دے مخلوق لا سے اختیار. اللہ و امام مخلوق لے اختیار ندے ورکڑے دے ذرے بر. و رب کا یخلقو ما اشاؤ و اختار رب ستا پیدا کئی او چونکئی آغا چخو غشی داوا ما مخلوق لا دے ذرے بر اختیار ندے ورکڑے اللہ و امام و رب کا یخلقو ما اشاؤ و اختار کله سوره اعراف کې وای سرو پنځو سم آیات کې الا له الخلق والامر خاص الله اختیار دې د پیدا کولو اختیار دې د تدبیر او د پیدا کولو د الله سره دې اختیار د فیصلو الا له الخلق والامر دلته مو ا الہ ما الله اشتر حاجت پوره کولو والا سره د الله نه پدې کارونو کې بل سوک بل هم قوم یادلون بلک دا یو قوم دی چې نور برابر دی د الله سره دی د الله سره نو شریکی سړیا الله او ما سره شریک نشتا ما سره بل پیدا کولو والا نشتا ما سره بل اختیار د فیدې د زغونو والا نشتا امن جعل الارض قرارا عاشا ګرځول زمکا برقرارا برقرارا چا ګرځول را بعض خلق وید پینزم آیات کی لیکلی دی جزمہ کا پینزم صفحہ کیلی کی وید کے ستوجو خرابی وید پا پینزم صفحہ کیلی کی جزمہ کا پوگوئی پخکر بانے والا را نانا امن جعل الارض قرارا و جعل خلالا انہارا چا گرزولی دزمہ کا برقرارا چا گرزولی دی پیمین دزمہ کا کی انہارا ولی و جعل لہا رواسیا او گرزولی دی چا گرزولی دی زمہ کی لر غرونا و جعل بین البحرین حاجزا او چا گرزولی پیمین دریا بنو کی پردہ اگو دریا بنو کی دا پردہ چا گرزولی دا دا لیلی غرونا چاو درولی دی نهرونا چا روان کری دی پدې سمندرونو کې او نهرونو کې او دې ولو کې دا پردې چا پیدا کړی بل سوکشتا ا الاون ما الله اشتره حاجت پر کوو وعده سره د الله نه پدې کارونو کې الہ هغه چاته وي چې د انسان حاجتونه پوره کړي بل اکثرهم لا علمون بلکې زیاتره خلقونه نه پوي خلق پویږي نه زکه چې مخلوق تر آمدد شوی خلق پویږي نه چې د زمکه والا د نګرونو والا او د پرده والا اول بل ګرځي بل دلیل اما یجیب المضطر اذا دعا او اسوره چې قبول وکي دعا دا جس پریشان اذا دعا او کلا شو دعا غالدا غنا دا څه سوچتا چې اواجز پریشانی او هغه تلا سوچ کی چې الله ماته دا تکلیف دی الله دې زمونږ ټول تکلیف لري کی موږ ته مخه ته ډېر تکالیف دي الله تاسو معلوم دي ها موږ ډېر ها کمزوري الله زمونږ مصائب د مخه لري کا او دوی اوس پاسه دی اما یجیب المضطر اذا دعاو چې سمنه زو وخت رستو کوم تاسو کې سستی پیدا کی تاسو له پاوکا مته بری پکاره اما ی خوزه دا غنور له حس کوم اما یجیب الله چې لری نه سوک راځي یا کوړونو کې محمد رسول ته زنانه راځي یو زبل زینا اغه یوري اما یجیب المضطر اذا دعاو و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض سو دے چه قبول بکی دعا دا جس پریشان سو دے چه قبول بکی دعا دا جس پریشان چا جزیو پریشانوی کلا چه دعا غالی داغنا دا چه سوکشتا چه داغ دعا با قبول کی یو جز دے پریشان دے غم زده دے مصیبت زده دے آغا تا تکلیف رسیده دے او آغا اللہ تعالی سوچت کی چالا دا تکلیف زمان نلرکا اذه لرکولو والا حل بل سوک نشته بغیر سانا او کزما خطا کېګم الله دشمنی جوړیږي کزما خطا کېګم الله نور مسائل پیدا کیږي الله د ټولو مسلو نما او ساته او ته په خپل فضل باندې زموږ مخینه اغه لره کا دا سوک شته چې هغه تکلیف بلریږي بغیر د الله نه او سودې چلری بکی تکلیف و یجعلکم خلفاء الارض بچا تکلیف دې کس با قسم تکالیف په انسانانو په مخلوقات راضی کله په مال کې راضی کله په اولاد کې راضی کله د انسان په نفس کې راضی کله د محلو او د کوونو ترمن ز راضی کله سمکو کې راضی یا الله د دې حل او لرکو والا بل سوک نشتا الله ته ودرېګا الله نو غواړه والا زمانه دا تکلیف لري کا دا لرکو والا دانی چې با صحیح نه لاله یا بادشاہي ملاج نو دا تا د ورشما لانی زیارت تا ورسما پا آغا چلاوی حکم نا نا نا نا چکلا نوکری ملاو شو وزارت ملاو شو مال او دولت کار بنگلہ ملاو شوا لار شو جماعت کے اللہ تا ادرے گا کور کے اللہ تا ادرے گا واللہ حضرت دی سیز لائق نوم چی داتا مالا کمرہ کا او خد غریبانانو سر احسانو کا درشدارانو سر خر ویہ کوا نو اللہ پی در نورم سیوا کئی او کنتے وی شما کے کمالو او حضرت دی لائقو ما اگور بل سر نشتا و ما سرشتا یا ساتا داشته بدن الله والے په مصیبتونو باندې مبتلا کی و یجعلکم الله وذش استلائق نزان مصیبت لري کوس کنه ذا دچ استلائق دا او کنه و یجعلکم غلفا الارض او بکر زیت اسلرا جانشین پس مکه کی الله ودا س سوچتا چې مصیبت پر راشي او غت आवाज کی دا س سوچتا چې تکلیف پر راشي او غت आवाज کی دا چې سوچتا چې هغه باندې یو بل نه جانشینو ګرځي بیا څوک جانشین پاتې نشي روسي سوالات پاتې نشي لا اله هم الله اشتد الله سرا سر د الله نا حاجت پر کولو والا سر د الله نا په دې کارونو کې قليل ما تذكرون کم په کوم کې کم پندغه د الله د کتاب نا ډیر کم خلک هغه نصيحت او پن قبلې او قران بواوري قران کله زده کوي قران بواوري د قران پایاتونو باندې عمل نه کوي چې ماته قران او احادیثو کې دا مسلې تیرې شوی وي په دې خلکو دې عمل وکم کنه ام یادی کوم فی ظلمات البر والبحر سو دې چې سبب کی تاسو تلار پاغا تیرو دو چې دریابونو کې سو دې چې لار بسم کی تاسو تا لار سمول والا پر سوک نشتا پتیرو وچوکی ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی او سوک را لیگی با دون عزیر مخید اخبر رحمتنا پر سوک نشتا دا ټول را جمع کودا کرا کلوائی زان سرا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ما پیدا کولو والا دا اسمان نو دزمکو بل سوک نشتا اللہ بغیر ستانا اللہ باران ورولو والا بل سوک نشتا بغیر ستانا اللہ زرغنو والا بل سوک نشتا بغیر ستانا اللہ زمکا پخپل برقرار ساتل بل سوک نشتا اگورا چالا تمام الازمک تا حکمو که ازمکا سنگ خوزیگی بنگلی گزاریگی الله دریابونو تو ګورا دا چا ودرولی دي غونو تو ګورا دریابونو چا روان کړی دي اوس کله الله حکم چودرېگا نو چې ودرېګ نو څوک به روان کی غونو تو ګورا دا چا ودرولی دي دریابونو مسکه پردې تو ګورا دا چا برابر کړی دا آج اس پریشان کړه چې سوال کوي دا سوال چا منظور کړي اواغه د یو بل رستو قائم مقام سو ګرځي وګوره نکزي پلار ودريږي پلار دي بچي دا په دې ودريږي پاغت یړو کې دو دریا بونو کې او پوچا لار خودلو والا سوګ دي او بارانونو والا او یخ یخو هواګانو چلولو والا سوګ دي ا الههم الله اشتر حاجت پر کولو والا سزا لانا په دې کارونو کې نشتا تعال الله عما یشرکو لوی دی الله دا سن چې دی برخدار کوي دا الله سره یو سړی نه پویږي نو دی باندې خو پویږي دا او ته مخه تکا اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض هغه سره وای نه ډنګر نه چې نه پویږي په دې نه پویږي وګوره څوک دې چې پیدا بکې مخلوق لرا بیا با واپس کې دی مخلوق لرا واو ګور زما پیدا کولو والا سوک دی ستا پیدا کولو والا سوکو ستا د پلار او د نیکو جوړولو پیدا کولو والا سوک دی بیا با واپس کې دی مخلوق لرا مونږ ته ګورو پخ پلا سو سنبال کو خارو کې دفن کو لډېرې په والو د دې لر کولو والا د مخرز مګ نه سوک دی و مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او رزق ورکولو والا د بڑا او د ښکته نه سوک دی بدل څنګه رجی را غورځي تیارې د غنمو روټي او پراټه او شیرا غورځي د بدل نه نه نه نه یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ بَرَنَا د رزق فیصله راځي بَرَنَا د بارانونو فیصله راځي بَرَنَا د رزقونو فیصله راځي بَرَنَا د د انسانانو د رحمتونو فیصله راځي او د مکه نازل غونه کی الہم الله اشتره حاجت پر کولو والا سره د الله نه پدې کارونو کې نشتا نشتا نو چې نشتا نو مطالبه د دلیل د مشرک نه را قلوا پیغمبر د مشرکین تهاتو برهانکم روړې دلیل ستاسو په خپل مدرګارانو هاتو برهانکم روړې دلیل تاسو په خپل مدرګارانو پورو ید خپل مدرګارانو ان کنتم صادقین کشریه تاسو رښتینی روړې کنه زئی دلیل خو واسی پیدا کړی دی څوک رزق درکې چا پیدا کړي او سو تکلیف لري کوي روړ دلیل په یو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا جواب د چا دی دا دوه واقعو چې اوله مسله وا نفذ علمي غيب چې هغه عالم پارس پویا یا ولاده انبيات دي ښکار ګوريو پوي ندي حضرت موسی عليه السلام د خپل امسان خبرنو سلیمان علیہ السلام د بلقیز مملکت نه خبرنو لو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وا پیغمبران پویږي مخلوق چې بر اسمانونو کتز مکو کیږي الغیب پټو شذونو به ځلانا و ما یشعرون ایانا یبعثون او نو پویږي دې چې کله به پورته کولی شي د قبرونو نه پویم ندی بلدار کا علم بلکه بیکار شوی دی علم ته دی فل اخرت په مقابله د اخرت کې بلوم فی شک منها بلکه دی په شک دی د اجر دا غینا یره ماره باندې اجر ملایویږي او کنه زدا کار کوم د اجر شتاو کنيشتا بلهم منها عمون بلکه دی د دین دی عمون لاند بلهم منها عمون بلکه دی د دین دی عمون لاند بلهم منها عمون بلکه دی د قیامت نه لاند دی د دین د امور نه لاند دی او زجر په انکار د قیامت وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واي كافرانا کلا چه شومنګا خاوره و آباؤنا و پلاران زمنگا خاورشی منگو زمنگ پلاران زر زر و خاورشو ائنا لمخرجون آئی منگ ببیار اوخ کلیشو ده قبرنونا منگ یو پیرا زر زر و ببیار اوزو ده قبرنونا لقد اعدنا تاقیوا ده شویده منگ سرا ده ده نحنو منگ سرا و آباؤنا و زمنگ ده مشرانو سرا من قبل پخوا منګ سرم د دې واده شوی وا زمنګ د مشران سرم د دې واده شوی وا چې موږ بار وضو د قبرونو نا انها ان هاذا الا اساطير الاولين لذي دا مگر کسی دا ولنو دا خو کسی دی وایا پیغمبر اسیرو کسی ندی وګړ دې پسمکه کې فنظرو سوچو کئے کیف کان عاقبت المجرمین سرنگش اخری انجام دو مجرمینو تسلی ولا تعزن علیہم مخفقیگ علیہم پا کفر دا دیبانی ولا تکن فی زیق مما یم کرون او مکیگا تا پتنگ شاکے داغا تدبیر نونا یم کرون چکے کم تدبیر کا استا خلاف وَيَقُولُونَ أَوَاي زَكَ تَدْبِير د ارچا شوي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَذَا پيغمبر سورة انسان خيستا سورا صادق و امین و خیستا او داغ بارکم تدبیرات او سازشون جو نستا بنگی گی ولا و یقولون متا حازل وادو وائدی کلبی دا وادا ان کنتم صادقین کچریتا سرشتینی و پیغمبر سا ایکون رد فلکم قریبا ششید عذاب جخت تاسو پسی رد فا پیوست تاسو پسی شید جغد تاسو پسې بازی عذاب چې تاسو تلوار کوي پاره وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بِشَكْرِ رَبِّكَ خَامَخَا خَوند فضل دې په خلکو ها پتا خیر د عذاب ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد د خلکونه شکریا نه ادا کوي وان ربك ليعلم ما تكن صدور وما يعلنون او بشک رب ز خامخ پویږي پاس چپټي سینه داغه او پا چکارا کوي وګورا سینو کې پټ ساتي ګنده عقیده او کار کوي اعمال د کفر کامل د کفر کار کوي نو مل الله په خبر ده کا عقیده د کفر پټ ساتي نو مل الله په خبر ده وما من غائبت فی السماء والارض او نشته یو پټی دونکې بر او نظم ککه الا فی کتاب مبین مگر ټول په علم د الله کې ښکارا ان هاذا القران بشک دا قران کریم چې دی یقص علی بنی اسرائیل بیان کوي په بنی اسرائیل اکثر الذی زیات هغه مسلې بیانې چې دی فی پای کې اختلافو خلاف کوي کوم مسلو کې چې خلکو خلاف جوړ کړي نو قران هغه مسلې زیات بیانې هغه کوم مسله کې خلاف کوي نو هغه زیات بیانې هغه په مختلفو طریقو عنوانو باندې بیانې چې هغه مسله د توحید دا هغه مسله د صداقت د پیغمبر دا هغه مسله د صداقت د قران دا هغه د مسله د قیامت دا مقاصد ارباو کې د زیات سکه خلاف کوي نو هغه په مختلفو عنوانو بیانې